فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة او هدها نو كلا ادغيستان مركا لغي مادو هبين نمدى سبتي دا ايسو غليسو عاو او تلادا اهنا وحد كو دغيست دونتان قرح كدعي عاي قبل كهيران او لغو ديلي قدومي هور اي متبان اي حبنا لسعدي وراركي او قدن بيي اي لحرير قسارها او صوي قرحاسي ayaad ku dhageysan barnaamijka faafahin ka soo baxaysa weerar habeenkii xalay ahaa ka dhacay gobolka Mandheera ee dhulka NFD yaalala eegtay. Weerarkaasi muxuuna geystay? Barnaamijka ayaan idin kugu hayaa munaasabad iyo kala wareejin ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada xarakada Shababul Mujahideen oo gobolka Wajeer ku gubay gaari iyo mooto loo adeegsanayay ololaha doorashooyinka ee ka socda dalka Kenya. Ubadka lagu dhalay Ingiriiska oo si cad u sheegaya inay ka baxeen diinta Islaamka, waalidkoodana ku tilmaamaya inay yihiin jaahiliin. Macalin ku nool dalka Ingiriiska ayaa arrimahaasi caawa si qoto dheer kaga hadlaya. Insha Allah, wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud oo dib u dhis ku samaysay ilaa iyo 10 guri oo ku yaala deegaan hoostaga degmada Xiindheere, waxaad caawa dhageysan doontaan kelimad uu jeediyey waaliga Galgaduud iyo dadkii guryaha loo dhisay. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu ku soo diyaarinay barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo dhuuxa. وتهي دغيستيال مركله وحان دي لينهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكو يتبنك بش محرم سند عصب كن افر بقل افرتني افرت هجري قودب كو غوري اي برنامج كنا وحا وعاو نقنيا قرح لغو ديلي غدومي هور اي متبان ايا كدعي غوبل كهيران. warka ku saabsan qaraxaasi iyo warar kale ba waxa isku soo duway oo halkan ku soo koobaya wariyeena maxamed cali maxamed adbaad umad santay maxamed daahir. qarax galabta ka dhacay duuleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay sargaal ka tirsan dawladda federaalka. qaraxa ayaa hamida duxoogan, waxaana ila wareedi ay xaqiijinayaan inuu ku dhintay Cabdullaahi Umar Haashi Indhobiriq, gudoomiyihii Mataban, haddana ahaa sargaal ka tirsan dawladda federaalka. weerarkan oo ay geysatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa sidoo kale ku nafwaayay Maxamed Xuseen oo isana ka mid ahaa saraakiisha hoggaamisa ciidamada. intaa waxaa dheer in qaar ka mid ah ilaaladii ay ku dhaawacmeen, saraakiishan ayaa la sheegayaa inay xiriir dhow la lahaayeen ciidamada Xabashida Itoobiya. tirada askarta ku dhaawacantay qaraxa ayaa ah 2 askari. dhanka kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar habeenkii xalay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen fariisina ay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Ilile oo ku yaalla degmada Cilqaalow ee gobolka Mandheera oo ka mid ah dhulka NFD ee ay xoogga ku haysata dowladda Kenya. dhex askari oo Kenyati ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen weerarkaas, waxaana dhaawacyadooda ay diyaarad helicopter ah geysay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. gobolka Wajeer oo isna ka mid ah dhulka NFD ee ay haysato Kenya waxaa isna ka dhacay weerar kale oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen gudaha gobolkaas. ciidamada mujaahidiinta ayaa inta u dhaxaysa deegaanka Qarso iyo Kutulow oo ka wada tirsan degmada Qorof Xaraar ee gobolka Wajeer waxa ay ku gubeen gaari loori ah iyo mooto loo adeegsanayay howlaha doorashada ee ka socda gudaha dalka Kenya. isla maanta ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar qorshaysan ku dileen Maxamed Cabdullaahi Cusmaan oo ka mid ahaa sirdoonka dowladda federaalka. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in ninkan la doondoonayay in muddo ah si looga abaalmariyo dambiyo uu ku kacay. sirdoonka dowladda federaalka ayaa aad uga walaacsan sargaalka maanta laga dilay. qaarkood ayaa baraha ay internetka ku leeyihiin ku soo qoray hadallo ay ku muujinayaan inuu dhaawac weyn soo gaaray. شيخ مهد ورسامي أبو عبد الرحمن أو كمي ذه مسؤولين تحركة مجاهدين تأل شباب أي شيغين يودي وانقشيهين كوا إيش قدو دو تهي لباتين تمسلمين تا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxaa taa degsteel wiil waxad la socotaan qayb ah oo barnaamijka dhuuxa waxaan ugu soo maqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dib u dhistay ilaa iyo konton guri oo ku yaala deegaanka xagareey ee hoos yimaada degmada xiin dheere ubadka lagu dhalay ingiriiska oo si cad u sheegaya inay ka baxeen diinta islaamka waalidkoodana ku tilmaamaya inay yihiin jaahiliin iyo munaasabad diya lagu kala qaadanayo oo ka dhacday deegaanka kunya barow ee shabeelle hoose laakiin qodobadaas oo idil waxa ka horeeya xubinta روح قرآن كأوك لقن الله ونحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن يا نو سوجدين أيه إيه دقي سابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها إلى آخر الحديث الله وحوري سبحانه وتعالى روح كسته ومذهس وكسه رمي سورة العنكبود وعيه كمذا وحن وانقبني وحن أقبني إذو ألك قلع بذنبه أنقبن سيدي مركة قبشة ذي كل دوان ذو الله تلمام وحور فمنهم وحكا مذا سيرهر عاذو كلي دبعي الله قدر سبحانه وتعالى مركة سيد تضبا مع الموت الله سبحانه وتعالى سيدو أمر كأوسي وشغيس تدمر كل شيء بأمر ربها واته سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم سيديد مع الموت تضبا حبينيه قرديس هو عن ذنبي إيه أذي ألك قالينه فمنهم أنا أرسلنا عليه حاصبا ومنهم أنا أخذت صيحة سيدة قوم صالح وكلي ألوغيلي ومنهم من خسفنا به الأرض هو أن رلك لقونا كمذا سيدة قارون يقوم كيس ومنهم من أغرقنا كوان ما شئنا كمذا سيدة قوم نوح إيه فرعون وكلي انت صور مواقب نور فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا مرك دروستين قرآن كدوحة كدغن آيات دانو اي كمتا مرك انا نيردوحنا كدغن روح والبواء اوكي هاي روح مسلم هدوي ودين تيس اقون اوله ان الله وحو البكالي ابرو اوكي خالق كل شيء نويه حداد مرك الله سيئت كقشو ادوي اخرى اسو اسكاله ادوي اخرى انو اكو قبكارو او اياد داس اتكقشي ارماكو ادنو عقوبة اكو قبكارو يا رب أنا أتكلم لك سنته فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذت صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا طب إيش أنا وأبه أنتهي حدي على أتكلم لك شيء إذا صلفت إذا ميسا كمله أيضك وصف الصحة مركزي كباب إنسا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين قيل ذي أكويرت رير صالحنا قيل ذي أغبتب أخذتهم الصيحة صدق لرير قارون رلك ألا لقوي رلك ألا لقوي كرعرك ونقصر ذكرا إن نشأ نخسف بهم الأرض هدان دون ذتك رلك لقوينا أو نسقط عليهم كسوة من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب marka wax fahantaa rabahood wax dhuuxday wax ku dhaqanto ma inaad indhaha kala furto markii cashada iyo la keenay ee dhagaha dhageysato markii baraha bulshada iyo oo burcadu ay inta badan dadka ka agaasinto inaad markaas indhaha furto oo kaliya ma dhagaha furto ee Allah subxaanahu wa ta'aala asiga ayaa ku abuuray, asaa kuleh, asaa ku taliya, ta Allahna sucaysa. Allahaas waxaad eedwa gelayso, iska fiiri maxayna dadki eed ka galay sooyaalka aadanaha, sidaasuu Alla subxaanahu wa tacaala tilaaba uga qaaday. Allahna ma gardaraysanin wax uguma sheegana ayagaa naftooda dulmiya. Wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun. Naftooday dulmeen, maxaa yeele waxaan in adoon loo noqday aan astaahilin ayaa doman u noqdeen. Ah, markaasay maageen cizi aad ka helaysiin. Waatakhaduu min duunilahi aaliyatan liyakuunuu lahum cuzza kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda. Suurati Maryam ayadda ku jirta. Markaasuu Alla wuxuu leeyahay waxay yeesheen waxay u tareen mathalu ladiina ittakhaduu min duunilahi awliyaa ka mathali lcankabuuti ittakhadat. Waxay isku haleeyeen beesha caalamka ee midooda Yurub, midooda Afrika, waxay isku halayhayeen oo dhahayeen waxbaad ku dheefaysiine taageera, waan kuwaas wax la midow waxay yeesheen awliyaa ayay ka dhigteen min duunillaahi kuwa ah ka mathali lcankabuuti. Caaramiyaad lamita bani aadam mukarama ahaato caqli alla siiyey. Caaradu gurigay samaysato waa u taraa qabow kama celiyo, kuleyl kama celiyo, qaawanaan iyo ka asturi maayo. Markaasuu Alla wuxuu yihi wainna wahana lbuyuuti labaytu lcankabuuti low kaanuu yaclamuun. والله سبحانه وتعالى أعلم. نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. munaasabad diyo kale wareejin ah ayaa lagu qabtay deegaanka Kunya Barow ee Shabeelle Hoose. Munaasabadan ayaa waxaa diyo ku kala qaatay laba beelood oo walaalo ah, waxaana ay kala yihiin beelaha murusade qaybtooda degta Shabeelle Hoose iyo beesha Baadicade. Waxa ay ku heshiiyeen in diyo ay kala qaataan kadib markii wiil ka dhashay beesha murusade uu dilay wiil u dhashay beesha Baadicade. Beesha murusade ayaa diyada qayb bixisay, inta kalena ah muddo ayaa loo qabtay in ay ku bixiyaan. munaasabada diyada lagu kala qaadanayay waxaa ka hadlay ugu horeen wiilyudamka si gaar ah aabaha dhalay wiilka. Wiilkan oo la dili aniga dhalay alxamdulillaahi beesha Baadicada oo aniga ah wiilyudamki, marka hore waxaan ma aragtay heshiis waxaa ku qaadanay in wiilkii diyo dil abis aa ku banaanayo wiliyadam aniga marka waxaan qaatay in diyo qaadano. Sidaas ayaan ku heshiini marka diyadaas oo ah Ashhurul Xurum isagoo la dilay 133 iyo bar. Marka intaas ayaa li xugmay markii damba odayaashi aa isu tagnay xeerkii, marka waxay noqotay in 188 iyo bar oon cabfino. Marka inta soo hirtayna waxa waaye 75 halaad 75-tii marka la lacagay wixii waxay noqdeen hashi oo 465 oo loo xisaabay, duuduub waxay noqdeen 384,075. Sidaas ayaan ku heshiini. 4,000 iyo lacagta la jirta ee hadda la sheegayay wariyudumkan gacanta u gelinayaa la dhahay, arintaas ma jirtaa? Waa jirtaa arintaas. 4,875 waan ka haynaa, waxaan dhiman 30. Iminka ku soo dhawaada nabadoonka beesha murusade ee Shabeelle Hoose, Sultan Ahmed Bariise Hiraabe. Anigoo ah Ahmed Bariise, Sultan Ahmed Bariise Hiraabe, waxaan goobtan ka cadeeyahayaa anigoo ka socda beesha murusade, walaalaha Baadicade iyo ununka dhibna dhexmaray oo ka mid ee dil limashe ah wiilka la yiraaho Cabdi Muuse Xasan oo ku dhintay gacanta murusade, qaasatan ninka wax dilayna waxaa la yiraahaa Cabdiraxmaan Maxamed Xasan. Haddaan isu nimiday walaalaha oon iswarsannay, waxaan ugula lahaaday diyo dhan 133,000. Waa iswarsannay walaalaha, waa isu dan sheeganay, الله بركيه وحين أقولادين وعاله إننا دغان وحين دافين قنتن يسيد هلا دبعشن وكوشيني كيلي كلام قيمينة تضباطن يشن نف وحانكو قيميني أفر بغول لحدن يشن على نف وحين غاتس صدن يأفر كن يسيد بغول يتضباطي شن وحال بحي أفر كن سيد بغول يتضباطن يشن وحاد من صدن كن وحال لغيشيي طبان يأفر بلود إن لغو بحيو أو كلا أه تضب بلود يتضب بلود تضب بلود طبان يشن كن إن لغو بحيو تضب بلود نتم يشن كن إن لغو بحيو وبلا توفيق ولا أساسا كوشيني وأنا ما سيهن كاسوح هو سلطان كباشا مرصداء الشبع الله وسه سلطان أحمد بريس سهرابي سيدو كلام مناسبة دي دا يكو كلا خيادان ايين بيلاها مرصداء يباد عدد وحاك هادلي نبضون كباشا باد عدد الشبع الله وسه أحانا أويري بسم الله الرحمن الرحيم عنيقو أه نبضون كوالك الشبع الله وسه باشا باد عدد وحان هل كان كعدين ايا ولا لهين مرصداء يعني قد نبنا الأحمري او أه دل ay isdileen lawo wiil oo midna u dhashay beesha Baadacadda midna beesha Marusada lana dileeki u dhashay beesha Baadacadda oo dhintay ayaa waxaan ku heshiinay inaan diyo ka qaadano diyadaas oo gaareysi 100 halaad iyo 33 halaad ee bar oo shahrul xurma 133 halaad ee bar ayaa waxaan ku yeelan walaalaheen waxayna weydiisteen inay noocan cafis u weydiina ninkii waliyo damka ahaa oo ahaa ninka dhig iska lahaa iyo qaraabadiisa waxaan isla garanay oo ninkii naga ogolaaday Sheikh Muuse in uu qaato oo cafiyo konton isideed halaad iyo bar todobaatan shanta soo hartina aan qaadano anaga ah beesha Baadacadda intaas ka badi waxaa la qiimeeyay xoolahi oo lagu dhiftay ala neef 465 waxay noqotay 34,875 dollar intaas markay noqotay waan ka aqbalnay waxayna siiyeen 4,875 gacanta waliyadoomka lagu riday waxaan oo dhiman 30,000 waxaan ku ballanay inay hal sano iyo 2 bilood ay ku bixiyaan 7 biloodna ay ku bixiyaan 15 todobaad kan 15 ay ku bixiyaan anaguna wax ka aqbalnay sidaas aan ku heshiinay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waye ubadka lagu dhalay gudaha dalka ingiriiska ayaa si cad u sheegaya inay ka baxeen diinta islaamka waalidkoodana waxa ay ku tilmaamayaan inay jahiliin yihiin macallin lagu magacaabo engineer Abdirsaab Maxamed Farax oo ku sugan dalka Ingiriiska ayaa arimahan ku arkay iskuulada dalka Ingiriiska ku yaala ay wax ku bartaan ubadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Ingiriiska nidaamka waxbarashada ee wadanka Ingiriiska wuxuu ka soo bilaabdaa waxa loo yaqaan nursery oo ilmaha marka ay dhashaan 3 sano jir ay yihiin oo kale tii nursery gaas waxa ku xiga waxa weeye reception nursery waxa lagu barayaa qalinka soo qabsanahay ilmihii reception ka ku xiga reception kan waxa lagu baraa ugu weyn waxa weeye inuu akhri sameyn karo wax la yiraahdo phonics wax la yiraahdo marka la baraa ilmiga inuu dhawaaqo ereyo isku xirki iyo dhawaaqyada uu barto kadib wuxuu uga soo gudbaa wax la yiraahdo year 1 primary waa waxbarashadii dugsiga hoose ee bilaaw marka aan noqonayso inta kale waa diyaariski moqt ilmiga marka wuxuu imaanayaa marxaladda year 1 ka soo akhrin karo wax year 1 kibaa wuxuu bilaabmayaa marka inuu ilmihii dhexgalo qoritaan inuu sameyn karo sentences isku xiri karo jumlado uu sameyn karo kadib year 2 ayaa loogu gudbayaa waxa la isku yiraahdaa key stage 1 key stage 1 ka marka laga gudbo key stage 1 ka waxa gareysa key stage 2 oo ka bilaabmaya year 3 year 4 year 5 year 6 oo marxaladda marka laga bixi doono year primary waxbarashada 6 ka marka ugu dambeeyay marxaladda lagu soo qatay milahay waxbarashada dugsiga hoose ah halkaas ay ilmaha ay ku qaataan imtixaan loo yaqaan SATs oo ay diyaariyaan ilmaha Soomaalida saameynna ku yeelata hadhowdii ilmaha meesha uu geli kari lahaa dugsiga sare markuu aado sadka uu fadhiisan kari lahaa waxa uu keeno ayaa waxay noqonayaan wax macnaha ka baaran diga halkuu fadhiisan doono ilmaha marka ay noqoto sadka iyo group group-ka loo kala qaybin doono markuu secondary yimaado marka soo ilmaha Soomaaliga mustaqbalkiisa iyo dunida mugdi ku jira marka la fiiriyo ilmaha halkan ee mustaqbalka lahaa hadii ka waran dhibaatadan uu ku jiro ceynka isweydiinay adiga Soomaalina ma tihid halkan dadkan lama qabsan kartid oo dhaqankii diintii waxyaabaha oo dhan oo ilmahan ku soo abaabay marka iska ilowaa ku qabanaysa ilmaha halkan jooga mustaqbal ahaan Soomaaliya inay waxtaraan waxaan dhahaysa ilmahan Soomaaliya ma rabaan inay aadaan waayo isma fahmayaan dadka halka ku nool dhaqan ahaan isma fahmayaan luqaddi ka saaciidayn kari lahayd oo furo noqon lahayd in ilmaan kulsoori u yeesho oo wadankiisa jeclaado oo wadankiisa wax badan ka ogaadaan waxa weeyaan miyaqaan soo muxuu ku hadli karaa halka markuu ku laabto Soomaaliya ilma kale Soomaaliyeed oo Soomaaliya joogo lama xiriiri karo in iskuulada kale tahay mesela baanaga hadda aragtaa waxa lagu tiriyaa 200 ilaa 300 oo kun oo Soomaaliyeen ee wadanka Ingiriiska ku noosha sanadkii 2016 jaamacadaha wadankan waxa ku jiray 1600 oo arday Soomaali ah macnaha waxa Soomaali ku abtirsada waxay noqon karaan dad ka yimaaday Soomaaliya waxay noqon karaan dad Yurubta halka yimaada dad waaweyn oo halkan ku dhalan oo nambarka waa nambar naxdin leh marka aad fiirisay inta arday ee Soomaaliyeed ee iskuula aad ee sanad walba ka soo baxday dugsi sare ee hadana jaamacada aad moqti nambarka aad iyo yiriyaha macnaha marka la barbardhigo inta ardaydaas laga filanayay inay aado jaamacadii moqti maxaa xaqiiqay sirta qoronsan taa macnaha waxaan waa wax istaba isku xiriira moqti qadina ay ku u tahay bilaa weediyo moqti marka quraan aan al fahmaan aan ka toosay al baqra kama toosay Soomaalida tirada Soomaa waxa arkaysa bilaawgi markuu ilmaha soo xumaado in secondary gi Soomaalida uu muhiimsanad ahay maxalan ba inuu natiijooyinka uu fiicnaa uu keenin kari waayo waxaaba uu muhiimsan waxa waa wali Soomaalida inta badan aan rabi lahayd dadka dadaale ee aan ogahay in afreen aan tusaa ilmihii geeriyaan meel walba laga sheego in horumar lagaga sameyn karo ama kaalmo ay ka heli karaan inay ku baraarugsanaadaan maths english science ilmiya duu qaadan kari waayo A level code way ku adkaanaysaa nolosha wadankan wuu sunacayaa ilmihii waxaan aragnaa 24 sano jiriyaan aan shaqo rabin guryahoodii fadhiya ilaa 30 sano jiriyaan guryahoodii fadhiya oo game ku ciyaaraya dadka qaarkood waxa waya ilmaha qaarkood waalidiinta lama sheekaystaa ilmaha anaga la sheekaysano oo rabo inay isdilaan noloshoodii aan nacayn maxay wuxuu isu dareemayaan worthless nin aanan waxba mataqaana bahalka ahayd tarin waxba matara ah banaankiina ma aadi karo oo ilmihii kaleeti kuma farax xiran karo haduu ku farax xirto waxa waya optionka u yaal inuu gaangiska galo madaroogo uu gado shootkood oo nolosha u sameeyo haddii kaleeti uu noqdo xamaali task uu kasoo shaqeeyo anaa caynkaas moqt ama uu delivery sameeyo waa ilmi inta soo noqoto lagu soo dadaalay moqt maashay sabta qoronta maxaa ku hawayaan oo factories fara badan ko anagii as a community ahaan isugu ma xirna kuma baraarugsanin baahida ilmahan war ilmaha Soomaalida ah halkan marka ay joogaan dadyo kaleeto ajaanibay ay class la wadaagayaan waxaanu rabnaa waxa waa ilmi inaan base schools dhisno oo ay ugu horeyso in macnaha iyagu ku abtirsadaan war ilmaha aniga Soomaali ba dhaqankaygana waa sida ilmaha Asian-ka ah waxa waa dhaqankooda marka ay maalmaha dhaqamada ay timaado kale ee iskuulada dharkooda soo labisanayaan waxay isku dayayaan inay gabayo ee meesha ka akhriyaan iskuulada ilmaha Soomaaliga gab iska dhaafay waxa waa hadalkii Soomaaliga caadi ugu gabaya moqti marka waxa dhacda in GCSE marka la soo galana ilmihi Soomaalida maths foundational kalaati fadhiisanaya foundation ka waxa waa marxalad ilmihi wuxuu u heli karo dhan waa 5 grade 5 waxa aan in badanna macnaha waalid Soomaalid u sheegno waxa weeyaan waxa fiican in ilmahaagi uu sanadkaas ka baaqdo into grade oo foundation for this inkari lahay haye la hadduu maths ma iimaane ma sameyn karin ay level ki maths uu sameyn kari waayo ama science uu sameyn kari waayo waxa iska ilowda medicine iyo engineering uu sameeyo ilmi waxa dhacaysa marka in ilmaha Soomaalida inta badan waxa weeyaan marka ay gaaraan 18 ilaa 19 waalidkiis ma fahmaa gurigu fadhiya game uu ciyaarayaa afar laatan saac waalid Soomaali uu ku xanaaqsan yahay cunugan wuxuu ka fahmayaa wax matare cunugan waxba daneynin waalidiinta qaarkood dhibaatada banaanka jirta way ku baraarugsiyiin markaa waxay door bidayaan in ilmihii iska joogo game intuu banaanka ii aadi lahayo oo dadka uu ku farxirin lahaa iska joogo game iska ciyaar jaa waxaa jira isdiibid waalidka Soomaaliga uu isdiibi uusan wax badan ka filanayn ilmihiisa waana qasaaro weyn bana in macnaha ilmiya aragii intaas oo sanad ku soo dadaalaysa amaanta ciin bidiin guriga ku fadhiyo oo waxba qabsan waalid Soomaaliya wuxuu ii sheegay in ilmayga oo 30 sano jir u fiican yahay anaga waxa weeyaan guriga fadhiya maanta dhan hadii aan supermarket wax kaga baxno noo doona ilmaha iskuulka keenadan naxdo oo inooga keenana waa fiican yahay marka la barbar dhigo dariskeena ilmahoodii oo ana marxaladda samareyna inaan wax qabsano inuu ilmihi wax istaro raja ma jirto macna waalidkii xiriirkoodii iyo ilmihiina uu sii fogaanaya ilaa maanta ay dhacdo macnaha dadka qaarkood oo kaleeto in ay ilmaha qaarkood oo kale shaki ka qabaan diinta anaga aan haysano waalidkii ay yiraahdeen waxa waayaan waxa ku nooshin backwardness jahiladii waqtiga hore ta ku nooshin waalidkii uu kari waayo inuu ilmihi mataqaana baahidoodii ha qabtiro dugsiyada la aadayna macnaa inta badan lagama soo haqabti rabaayada noocaas oo kale taa waaye oo laguma baraarugsano in ilmaha dugsiga aadaya oo beritof la fadhiisan doono class ilmaha atheist ah aanan ilaahay ba aaminsanayn ka soo horjeeday jiritaankiisa iyo ilmo kale diina kale wata ala adagna wata ilmihii soomaalida maskaxda ka wareerinay ma aaminaysa iskuuladan tagnaa ilmo soomaaliyeed oo diintan ka baxna waalidkayga diinta u haya waalidka soomaalida wuxuu ku baraarugsan yahay 99% ilmaha dugsiyada la geynayo mana dukadaan ilmihii cunugi marku waxa dhaceyso isfahan daradaas waalidkii oo dhan inuu yareysto usiraada waalidkaana dhan waalid jaahil maxaa ka dhigaysanaysaa isagaaba horumar wax uu ka qaadanayo ma laha tii diinta ahaa ugu darnaatay oo cunugii markaa uu noqdo in cinaa oo beelahda ka baxo oo magaalka iska galo oo uu yiri oo dad kale ka tuso ka shidaal qaata ma garanaysaa gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dib u dhis ku sameysay ilaa iyo 50 guri oo ku yaala deegaanka xagaray ee hoos yimaada degmada xiindheere guryahaasi waxaa horay u burburiyey roob iyo dabeylo la socday waa kuwan dadkii guryaha loo dhisay oo arrinkan aad ugu farxay soona dhaweeyey maxamed kulaal maxamed aa la yiraa waa sida gurga la dhisay ee uga dubay gurga leraad waxaa dushay xaqayid baa dushaaso waa anaba ku dhibatay waa dhex jiifay asa waa sabiya ta qaatay bi halkaas dhageyno aniga xareedda ku soo horay waa la dhisay waa gar kor allah ka dhig waxay dhisay ha kor allah ka dhigo ay walaal aniga cabdi shukuur xasan kulane alle yiraahdo aniga gurgan raayadu aa iyo muslimka ee dhisay waxa muslimka uu ugu dhisay gurgan baa la bilaabay maahan isaga ma aysan dumin xagaagu waa muslimka noo bilaabay oo noo dhisay ilma agoon adeerkooda hay ayagana oo ilma la yiraahdo ilma saciid dheere xasan kulane ayagana sidoo kale waaye waa loo dhisay labada aan ka wakiilahay magaal dheere leeyahay wax u geygey labadaba waa loo dhisay walaal saas la qadaro gurga midna waa dumay midna waa la bilaaba rooxa ku dhacay roob aad dumiyay ha roob dabaylo iyo wax wasirir waa dumiyay marka walaal waa gurgaas waana la dhisay labadaas qol waa la dhisay midna waa misa laga bilaabayo siisa islaamka u bilaaba ha waxaan dareenay wanaag iyo walaalnimo iyo gacalo iyo loo qabo walaalnimo ah wanaag ah ilaahay qayr ha siiyo waxa muslima noo dhisay qayr allah ha siiyo saaqal allah siyaasad saddex qol waaye midka adeer keyga midka ilmaha aan dhagoonta waxa dhan kor allah ka dhigo walaalada islaamka waxa dhisay kor allah ka dhigo islaamka anaa waxaan mahadcelinaya muslimiinta dhamaantood meel kasta joogaan noo qaftay guryihii naga boday oo dabaysha iyo roob isla socday ay dumiyeen oo naloo dhisay haddana aan degannahay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahadda iskale islaamkana noo soo diray eekana ayay noo qabteen arrinkaas qayr allah siiyo laba qol waana loo dhisay qol iyo haafi ahay waana loo dhisay alxamdulillah rabbil caalamiin arrin weynaan dareema cayaal banaan aan joognay roobka maalmihii dambe xataa cida guryahoodan ku carareynay ciyaal anaba haysanay ciyaal kamana haysano dad ciyaal leh dad kale ma dulfooli karaan marka aan roobku tabo waxaan ku soo laamanayna buushkeena meesha buush aan dhisano meesha xaafad ka dhisano aldaab shiray la yiraa xagaray ana gurigiiga ma dumin laakiin guri cusub aan lay dhisa waa gartay hal qol aan lay dhisay allah uga mahadhaaya marka koobeed dadka dabaasha bikabadsi kuma jiro maya ma ku jiri qol aanay lay dhisa allah uga mahadhaaya marka koobeed marka xegta walaayada islaamiga walaalaha uga mahad celeh ajir ixsanad allah ka sii walaalaha muslimiinta dhammaan intii wax noo qabatay af iyo anfaco saasaaleeya guddoomiyihii guddiga dhismaha guryahaasi nabadoon maxamed shiine ayaa isna ka hadlay guryahaasi la dhisay bismillah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulilaahi sala allahu aleyhi wasalam waxaad ogtihiin walaayaal xagareey waxaa ka dhacay waxyar oo ilaahay subxaana wa tacaala ay uu naga bixiyey laakiin masiibo iska yar aheyd dad qaraabaha oo walaalaheenna ay soo gaartay adiga ilaa 50 guri ayaa dabeylo ku dhufatay isla markiiba waxaana soo gaartay walaayada degmada ilaa walaayada gobolka waynoo soo booqatay markii ayna soo booqatana kulley wixii ninka la yiraahdo guryahay soo fiirfiirisay masiibaday aragtay markaas kabacdi yaa waxaan fiirinay in islaamku oo muslimiintaas wax ninka la yiraahdo meesha ay masiibada ku gaartay in wax loo qabto walaayada isla markii gacan baan naga soo gaartay oo heer maaliyadeed oo lacag ah. Anaga dadkii walaalahay oo masiibadu gaartay ayaa markaas ka bacdi waxaan u sameynay inaan fayl gelino, inaan soo liis karayno, aan fiirino sida ay u kala hanti u kala liitaan. Dadkaas wax loo qabtay waxaa ka mid a kuwa aan waxba awal haysanin oo meel bannaan fadhiyo roob oo nin kale ku jiray. Waxaa ka mid ah kuwa aan istaagi karin oo $1 oo lacag aan haysanin. Markii sidaas la yeelay, tuuladu hadda way iska laama badan tahay, wax badan ay qabatay. Guryihii wixii haddee ninka la yidhaahdo Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna waafijiyey inaan dadkii muslimiinta ahay oo meeshaas ku masiibadu kula dhacday oo ninka la yidhaahdo guri uga dameen inaan guryihii u istaajino. Annagoon gaalo u qayshan, Ilaahay subxaana wa tacaala aan barino, gacanta isaga u taagino, dadkii ninka la yidhaahdo qaryada ay isu gurmadeen, walaayadu ay dhinaceeda ay kuluf ka waday oo ninka la yidhaahdo ay maalkay wax ka bixinaysay, sidaasaan shaqadii ku qabannay. Ilaahay fadligiisa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta inoo soo gabagabowday, sidaasaana shaqadii ku qabannay. Wax culaysa iyo wax ninka la yidhaahdo dhibaataana naguma qaban, sidaasaan warka uga baxay kuna soo koobaa. Ugu dambeyntii waxaa hadlay waaligii wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud, Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا لنا بعد الله خيارته يوحكرتك يعلمضة يرنالن يرضى ليرادو حقري كتر سندق مدحين ليرا shaqooyin ka hadal laga hadlay iyo khidmada ay qabteen iyo soo dhawaynta haddana soo dhawayeenba jazaakumullahu khayran jazaan leenahay. Saad ogtihiin maanta munaasabad aan u fadhino waa munaasaba runtii deegaankan hadda aan joogno oo roob oo dabeel wato ay ku dhufatay, sidaasna marka dad badan oo maaragtay guryahooda ay ku baaba'een oo deegaankan degnaa. Arrintaasba runtii dadka muslimiinta iyo wilaayada iska kaashadeen ilaa waxay soo martay muddo ay soo martay 3 bilood ah oo shaqadaas loo istaagay. Guryaha soo soo ay gudiga ay ku warbixiyeen ilaa 10 guri oo gaaray, haddana la dhisay, dadkooda loo dhisay oo runtii oo gurmud ballaaran oo maaragtay deegaanka iyo dadkiisa ay u istaageen. De wilaayadan marka ay ku warqabtay gudigaas dhismihiisii iyo maaragtay barnaamijkaas iskaashigaas guudna u jiray, munaasabada runtii in maanta aan kala qaadano, dee bani aadanka haddii shaqo soo qabto shaqadaasi waxa waaye in maaragtay qiimeynteeda iyo waxyaalihii marka maaragtay faafreebkeeda iyo khatinkeeda iyo in marka laiskalu warqabo maaragtay arrintaas ayay ka saabsanayd kulankan. Marka hore jazaakumullahu khayran ragga gaar ahaan hoosha mubaasharka ka ahay oo si toosa waqtigooda u bixiyey maalkooda marka hore bilaabay, maaragtay waqti badanna mashruucan geliyey oo dadka muslimiinta inay isu gurmadaan, oo maaragtay waa arrin weyn oo maaragtay shariicada islaamka saad ogtihiin oo aad iyo aad u baraarujisay, aad iyo aad maaragtay u soo fadli gaar ah oo aad iyo aad looga tilmaamay waaye. Marka qalidaas horta waa jazaakumullahu khayran jazaa fi miizaani xasanaatihim, ilaahay ha u saaro. Khatawaadka la soo marayna waxay ahayd dhacdadaas markay dhacday in maaragtay degmada meesha ay soo booqatay ay aragtay, kadibna walaayada ay timid maalin kadib oo la arkay maaragtay xaalada iyo qiimeynta iyo dhibka halka maaragtay heerka uu gaarsiisan yahay, teelis la arkay kadibna guddi la dhisay oo maaragtay shaqada meesha ay ka bilaabatay, kadibna tanfiidkii iyo maaragtay shaqadiisii loo gudgeli lahaa ayaa waqtigaasi ay soo qaadatay. Marka saas daraadeeda dadka muslimiinta ah inay takaful ay sameeyaan oo dhaxdooda ay isku filnaadaan oo maaragtay ciddii wax haysato cid kale ay ku fiiriso oo fi jamiicil majaalaad baahiyada waa badan yahay dadkan Ilaahay muslimin. Marka intaasi dhan waa dadku way ka kala duwan yihiin, qof walba marka waxay kheer ah aan la dheer yahay qofka kale inuu ku celiyo waa qadiya runtii oo maaragtay muhiim ah islaamkan meel weyn ay ugu fadhido. تكافل اجتماعي ما قال الله حوائج المسلمين تدك مسلمين تاه باهدود اي حاجدود ان لو اشتاقه تاس مرك اللبا رموت با إلهي سبحانه وتعالى والله دوانا يا قرب من الله سبحانه وتعالى القرب إلى الله سبحانه وتعالى إن إلهي لو دوادو مد اللبادنا وحاب اللي قهلا يا معركتي إن أدونك نفتي سفايد بضا إن لقهلو ومعركتي حديثكي هل تنصرون وتدقون إلا بضعفائكم قرقارك يقوش إن السداسي لقهلو أيا معركتي رجدا أدي يدقو بضانتهي إنان أغانو طاقدة لو جرتو إن أنا جماعة ركتي وحياة ربنا إن قابن كرنو إن نهرت أن آمنو مركور أنا نفتينا إن وح قبشان لنا واحد جرت قفك إن وحاشتو لكن إن وحاشتو يسوع أركيني ومشكلة دبعتي عذر جونا وعذر كاسي إن عذق وح قابن كرتو وحياة ربنا جماعة ركتي سميسن كرتو مساجد دادا مدارس دادا دت كجماعة ركتي دبعتي صغرتو ودوين كاد إن وحلا قبسن كرو برشدة إن عرفتو أي فهم تورت وعلى إرادة الطاقة المهدرة طاقة ذاك فايدي سنين وانا وبيوت أدلية ذاهي لكن أود ذاك فايدي سن ويسو وحوا يسا دوكتهين وحيالة بضن هرمرة وما إنجازات وحقبط أح مكين كرتيت قدب كاسل وحن سليا هاي آد ياد بمهم إيا هاي سداح دا معركتي لسميي ومن يتوكل على الله فهو حسبه maaragtay anagu sameeyneyno ilaahay kaashineyno inaan wax qabsan karno inaan maaragtay nafteena saasan ku akhrino nafteena u sheegno dadka hadii niid ay ka dhintaan oo maaragtay ay siiraadaan dad meel kale jiro inay wax u qabtaan wax badan firaaqan waa dhacaya waxa waa taaqadii aboodin ugu jirteen waa ka faa'iideysan weyni marka hoolaha anaga inuu jiraan cilmiga anaga maaragtay dad culmaan leenahay dhalinyaro leenahay xoog hadii loo baahdo waxyaalaha sidoon marka insha Allah ta'ala anagu runtii ku duuleyno inay tahay nabiga kaleey salaatu salaam hadiiski khayru naasi anfa'uhum linnaas dadku waa oo khayr badan qofka dadku waa anfa'ad badan oo wax galo dad waxa jira sadoodaba oo meel walba ay ku jiraan oo maaragtay dadka khayru naasi anfa'uhum linnaas qof waxa arkaysa hadii maanta maaragtay ay jirto meel dhibaato ay ku jirto waa taagan yahay hadii qof haloo gurmado liiraado waa taagan yahay hadii dacwo iyo dadka khayr la gaarsina waa taagan yahay nin waxa jira meelo badan oo maaragtay laga arko waxa waaye hadbul wuxuu basaday ninkaasi ee maaragtay daaqadii awoodi ku dirtay ayuu badiyay marka inaan taas ku dadaalno inaan runtii dadka muslimiinta waa buraarigeen maanta ina aadiyad aan maaragtay isugu aqrino ama aadiyad ugu buraarigno cadawga islaamka oo dhaqar badan iyo makri badan ay muslimiinta iyo cudurnimo badan ay u qabaan waxaad ogtihiin haddii masiibo meel ay ka dhacdo gaalada way farxaan waa bumbuniyaan maaragtay muslimiinta dhib ay la rabaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ku warmay in tamsaskum hasanatun tasuuhum wa in tusibkum sayyatun yafrahu biha gaalada marka xageeda naxariis nama jirto danqasho kale ma jirto waxayna la rabaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo noogu warmay dhibaatayna la rabaan qadiyadaasin runtii waa qadiy guud ahaan buraarig u baahan oo dhibaatadeeda badan waaya jazakumullahu khayra jazaa akhiran anaga ka wilaay ahaan runtii hoosh loo istaagay maaragtay aad iyo aad baa u faraxsanahay aad iyo aad u soo dhaweynayna ragga maalka bixiyay iyo ragga joodiga iyo waqtiga bixiyayna oo u duceynayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhamaantood ilaahay barkeeyo runtii waxa la bixiyeyna ilaahay dartiisa loo bixiyey waa sadaqa socon doonto ilaa maaragtay shaqooyinkii la qabtay ee gurihii ay dhisan yihiin oo maaragtay socon doonaan marka insha Allahu ta'ala sadan oo kale maadaama xaaladaha adduunka maaragtay ilaahay gacanta ku hayo oo isbedelayaan in maaragtay hadii abaar la arko ama culays la arko in maaragtay sidaas oo kale aan u wadno meeshaasba markan khayrka adduunyada aakhir ka heli doona ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynayna وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسو حوها وليغ ولاية إسلامي أهي قلقدود شيخ عبد الله أبو قالد قدهن عوهل كأيان كسوك بقوين يا برنامشك وحائق لقيب قلي وليهنا محمى علي إنقو إسكو دوبا سيداس ينبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جور فخور بإسلامي فمنه ارتوي رأيت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم